ब्रह्म सूत्र के प्रथम द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यहां पर अंतिम सूत्र में आकाश को कार्य सिद्ध करने वाला अनुमान वेदव्यास जी ने बताया। आकाश कार्य है विभक्त होने से घटादि के तरह, ये अनुमान यावद विकारम तो विभागो लोकवत इस सूत्र से वेदव्यास जी ने सूचित किया है। तो आकाशो विकारो विभक्तत्वाद घटादिवत ये जो सिद्धांति का अनुमान है इसमें अनुमानाभासत्व नहीं है, आभास तुल्य अनुमान यह नहीं है। पूर्व पक्षी इस अनुमान में अनुमानाभासत्व बताना चाहता था, यानी इस अनुमानस्थ विभक्तत्व हेतु को व्यभिचारी हेतु बताना चाहता था। इसके लिए पूर्व पक्षी ने एक अनुमान बताया कि आत्मा कार्य विभक्तत्वात् वस्तुत्वात् वा घटादिवत्, ये जो पूर्व पक्षी ने अनुमान किया वह इस अभिप्राय से किया कि विभक्तत्व हेतु में कार्यत्व का व्यभिचार है, कार्यत्व रूप साध्य का, और व्यभिचार युक्त हेतु होने से सब व्यभिचार नाम का ये हेत्वाभास होगा। तो आकाश में विभक्तत्व रूप सब व्यभिचार नाम के हेत्वाभास के द्वारा कार्यत्व नहीं बताया जाएगा, और यदि सिद्धांति विभक्तत्व हेतु से आकाश में कार्यत्व बताते हैं तो उनका यह हेतु सव्य विचार नाम का हेत्वाभास होने से वह अनुमान अनुमानाभास होगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने ये बता, एक व्यभिचार नाम का दोष विभक्तत्व हेतु में, या सत प्रतिपक्ष नाम का दोष दिखाने के लिए वस्तुत्वात् आकाश कार्यम में आत्मा का आत्मा कार्य है, क्यों वस्तु होने से उसमें वस्तुत्व, तो वस्तुत्व रूप जो हेतु है यह आत्मा में कार्यत्व बताएगा। तो भी वो व्यभिचार सिद्ध हो जाएगा, अपना क्या नाम सदोष अनुमान सिद्ध होगा सिद्धांति का। इस अभिप्राय से ये जब पूर्व पक्ष ने शंका की तो सिद्धांति कहते हैं कि आकाशो विकारो विभक्तत्वात् घटादिवत, ये जो हमारा अनुमान है ये अनुमानाभास नहीं है अपितु सद अनुमान है। क्यों? इसलिए कि आत्मा में कार्यत्व नहीं है। आत्मा में यदि कार्यत्व स्वीकार करेंगे तो आकाशादि समस्त जगत में कार्यत्व क्या तो है ही है, और आत्मा भी कार्य होगा तो शून्यवाद का प्रसंग आएगा। इधर बैठिए, इधर बैठे तो शून्यवाद का प्रसंग आएगा। इस प्रकार ये कहा कि आत्मनः कार्यत्वे निरात्मकत्वं सर्वं कार्यं निरात्मकं स्यात् तथा च शून्यवादः प्रसज्येत। ये इस प्रकार शून्यवाद की आपत्ति आती है यदि आत्मा को कार्य मानेंगे। पूर्व पक्षी का जो अनुमान है आत्मा कार्य विभक्तत्वात् या वस्तुत्वात्, इस अनुमान से यदि आत्मा में कार्यत्व सिद्ध होगा तो सारा जगत जो है निरात्मक होगा, शून्य होगा, शून्य से ही आकाश आदि की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। अब ये जो शून्यवाद है ये वैशेषिकों को तो अभीष्ट हो नहीं सकता, आकाश की अनुत्पत्ति स्वीकार करने वाले वैशेषिक को आत्मा में कार्यत्व मानने पर जो शून्यवाद की आपत्ति आ रही है इसे वे इष्टापत्ति नहीं मान सकते। इसे इष्टापत्ति मान सकते हैं माध्यमिक बौद्ध। तो जिनको ये शून्यवाद का प्रसंग इष्ट प्रतीत हो रहा है उनके प्रति ये कहा जा रहा है आत्मत्वाच्च आत्मनु निराकरण शंका अनुपपत्ति। इसका अवतरण है टीका में, इष्ट प्रसंग इति वदन्तं प्रत्याह आत्मत्वात् इति। यानी शून्यवाद का प्रसंग हमें अनिष्ट आपत्ति नहीं है अपितु इष्टापत्ति है, स्वीकार है, ये तो हमारा सिद्धांत ही है, ऐसा कहने वाले जो माध्यमिक है उनके प्रति भाष्कर भगवान ये कहते हैं कि आत्मत्वाच्च आत्मनो निराकरण शंका अनुपपत्ति। आत्मनः आत्मत्वात् निराकरण शंका अनुपपत्ति, आत्मा स्वयं यानी आत्मा होने से ही उसके निराकरण की शंका नहीं की जा सकती, क्योंकि जितने निराकर्तव्य हैं उनके निराकरण का साक्षी है आत्मा, इसलिए उसका निराकरण नहीं हो सकता और उसका निराकरण निस्साक्षिक मानना पड़ेगा। तो ये पूछ रहे दो विकल्प करके टीका में टीकाकार शून्यवादी को कि आत्मा भाव केनचित ज्ञायते न वा। आप कह रहे हो कि आत्मा का भी निराकरण होता है, कहा हाँ आत्मा भाव आकार है वो तो निकलेगा ही, आत्मा भाव लिखा है ना, तो आत्मन अभाव आत्मा भाव नकारांत है ना आत्मन शब्द, तो जब नकार का लोप हो जाएगा तो नकार का लोप असिद्ध होने से वो दीर्घ हो जाएगा राजाज्ञा इत्यादि के तरह। तो जो आत्मा का अभाव आप कहते हो वह आत्मा भाव केनचित ज्ञायते, मतलब ससाक्षिक है आत्मा भाव या निस्साक्षिक है, न वा यानी केनचित न ज्ञायते, ज्ञायते न वा ज्ञायते, ये दो विकल्प हुए। प्रथम विकल्प यदि माध्यमिक स्वीकार करते हैं कि जैसे बाकी जगत का अभाव आत्मा से जाना जाता है ऐसे आत्मा का अभाव भी जानने वाला कोई न कोई है, यानी ससाक्षिक है आत्मा भाव भी, ये प्रथम विकल्प यदि स्वीकार करते हैं शून्यवादी तो कहते हैं फिर शून्य की सिद्धि नहीं होगी। आत्मा के अभाव को जो जान रहा है आत्मा भाव का ज्ञाता वो तो भावात्मक स्वीकार करना पड़ेगा ना, आत्मा के अभाव को जानने वाला वह विद्यमान होने से शून्यता सिद्ध नहीं होगी। ये कहते हैं कि आद्ये यो ज्ञाता सपरिशिष्यते, आद्य विकल्पे जो प्रथम विकल्प है आत्मा भाव का कोई न कोई ज्ञाता है किसी से जाना जा रहा है। तो आत्मा भाव का जो ज्ञाता है वह तो आत्मा भाव के ज्ञाता के रूप में अवशिष्ट रह रहा है, उसका अभाव नहीं हुआ, तो शून्यता कहां सिद्ध हुई फिर? न शून्यता, इसलिए मानना पड़ेगा कि आत्मा का अभाव किसी से नहीं जाना जाता। तो कह रहे हैं दूसरे विकल्प में कि द्वितीय भी न शून्यता, दूसरे विकल्प में भी शून्यता की सिद्धि नहीं होगी। क्यों? कहते माना भावा सब शून्य है, आत्मा का भी अभाव होता है, इसका ज्ञापक प्रमाण क्या है? ये इसका ज्ञापक कोई न होने से शून्यवाद अप्रामाणिक होगा, निस्साक्षिक वस्तु अप्रामाणिक होती है। तो माना भावात न शून्यता, आत्मत्वाच्य आत्मनो निराकरण शंका अनुपपत्ति, इस वाक्य का अर्थ हो गया। अब दूसरा जो वाक्य भाष्य में नहि आत्मा आगंतुक कस्यचित, इसका अवतरण है टीका में, किंच यद ही कार्यम सत्तास्फूर्त्योः अन्यापेक्षम तन निराकार्यम्। आत्मा तु अकार्यो निरपेक्षत्वात् न बाधयोग्य इत्याह नहि आत्मेत्यादिना। तो कहते हैं जो कार्य होगा उसका तो अभाव होगा, वह निराकार्य है, निषेध है, उसका अभाव हो सकता है कार्य का। तो यदि कार्यम तन निराकार्यम, निराकार्यम का अर्थ है निराकरण योग्य, निराकरणीयम, बाध्यम। और कार्य कौन होता है? तो बीच में कार्य का लक्षण बताया, सत्ता स्पूर्त्यो हो अन्यापेक्षम, कार्य वो होगा जिसको अपनी सत्ता के लिए और स्फूर्ति के लिए अन्य की अपेक्षा होगी। स्वयं की सत्ता और स्फूर्ति के विषय में जो अन्याधीन है, पराधीन है, उसे कार्य कहा जाता है। घटादि कार्य को अपनी सत्ता के लिए मृतिकादि की अपेक्षा है और स्फूर्ति के लिए ज्ञाता की अपेक्षा है। स्फूर्ति कहते ज्ञान को। तो बिना यानी प्रमाण सापेक्ष है स्फूर्ति उसकी, ज्ञान घटादि जो प्रमेय है वह प्रमाण सापेक्ष है स्फूर्ति में और सत्ता में कारण सापेक्ष है। मृति का न हो तो घटादि को आत्मलाभ न हो, और घटादि का ज्ञापक चक्षुरादि प्रमाण न हो तो उसका प्रकाश न हो, स्फूर्ति न हो। तो प्रमाणाधीन स्फूर्ति है और मृतिकाधीन सत्ता है। तो जिसकी सत्ता और स्फूर्ति अन्याधीन होती है वह कार्य, और वह निराकरणीय होता है, उसका अभाव हो सकता है कार्य का। आत्मा कार्य नहीं है, क्यों? कि उसे अपनी सत्ता के लिए और स्फूर्ति के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है। सत्ता और स्फूर्ति में अन्यापेक्ष ये आत्मा होने से अकार्य है। घटादि कार्य इसलिए कि सत्ता और स्फूर्ति में अन्यापेक्ष है। ये कह रहे हैं कि यदि कार्यम सत्ता स्फूर्त्यो अन्यापेक्षम त तत् निराकार्यम्। आत्मा तू अकार्यो, आत्मा क्यों अकार्य है? कहते निरपेक्षत्वात्, यानी सत्ता स्फूर्त्यो हो निरपेक्षत्वात्, इसलिए न बाध योग्य। निराकार्य का अर्थ है बाध योग्य, और न बाध्य, बाध योग्य का अर्थ हो जाएगा न निराकरणीय। निराकरणीय नहीं आत्मा, निराकार्य नहीं होगा। तो इति आह, इसी अभिप्राय से यह वाक्य लिखते हैं भाष्कर भगवान कि नहीं आत्मा आगंतुकः कस्यचित। यहां कस्यचित के पास में कारणस्य इस षष्ट्यंत का अध्याय कर दीजिए, यानी कस्यचित कारणस्य आत्मा आगंतुकः कार्य न, ऐसा किसी भी कारण का, जैसे मृतिका रूपी कारण का घट आगंतुक कार्य है, तंतुरूपी कार्य का पट आगंतुक, तंतुरूपी कारण का पट आगंतुक कार्य है, ऐसे आत्मा किसी कारण विशेष का आगंतुक कार्य नहीं है। क्यों? कहते हैं स्वयं सिद्धत्वात्, स्वयं सिद्ध होने से, यानी आत्मा की सत्ता भी स्वतः है सद्रूप होने से, और स्पुरन भी आत्मा का स्वयं ही है, स्वयं प्रकाश होने से। तो स्वयं सिद्ध उसे कहा जाता है जो सत्ता और स्फूर्ति में अन्य की अपेक्षा न करता हो, वह स्वयं सिद्ध। और परतः सिद्ध वह है जिसे सत्ता और स्फूर्ति में अन्य की अपेक्षा हो, उसे कहा जाता है परतः सिद्ध। आत्मा स्वयं सिद्ध है, आत्मा को आत्मलाभ कराने वाला, यानी आत्मलाभ कराने वाला कहा जाता है सत्ता देने वाले को, आत्मा से अलग दूसरा नहीं है। इसे घटादि को आत्मलाभ यानी सत्ता देने वाली मृतिका है, ऐसे आत्मा को किसी अपने से भिन्न कारण विशेष से सत्ता लाभ नहीं हो रहा है, और स्फुरन भी किसी अन्य प्रमाण से आत्मा का नहीं हो रहा है, तमेव भान्तम है। थोड़ी टीका है, कस्यचित कारणस्य आगंतुकः कार्यो नहि, ऐसा अन्वय करना, यानी कारणस्य पद का अध्याय करके किसी भी कारण का विशेष का आगंतुक कार्य, कार्य या आत्मा नहीं है। आगंतुक कहते कार्य को, तो मतलब कार्य नहीं है आत्मा। क्यों कहते? इसलिए कि सत्ता स्फूर्त्यो हो सिद्ध्यो अनन्याय तत्वात् इति अक्षरार्थ। आत्मा की सत्ता की सिद्धि में और स्फूर्ति की सिद्धि में किसी अन्य की अपेक्षा न होने से, अनन्यायत्व सत्ता स्फूर्ति वाला होने से, ये स्वयं सिद्ध का अर्थ कर दिया। स्वयं सिद्धत्वात् ये पंचमेंत हेतु है ना, उसका टीका में अर्थ कर दिया टीकाकार ने, सत्ता स्फूर्त्यो हो सिद्ध्यो अनन्यायत्वात्, जिसको अपनी सत्ता और स्फूर्ति में अन्य की अपेक्षा न हो उसे स्वयं सिद्ध करता है। ऐसा स्वयं सिद्ध आत्मा होने से आत्मा किसी का भी कार्य नहीं है। आगे नहीं आत्मा आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष सिद्ध्यति, ये जो वाक्य है इसका अवतरण है टीका में, यानी स्वयं सिद्धत्व ये जो सूत्रात्मक हेतु है भाष्य में उसी का विवरण है, नहीं आत्मन आत्मा आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष सिद्ध्यति। इत्यादि वाक्य से एक प्रकार से स्वयं सिद्धत्व का व्याख्यान किया जा रहा है, स्वयं सिद्धत्व हेतु का उपपादन किया जा रहा है। स्वयं सिद्धत्व का अर्थ है सत्ता स्फूर्तियो हो सिद्धो अनन्याय तत्व, और इसका व्याख्यान होगा आगे वाले पृष्ठ में। पहली जो पंक्ति है, नहि अग्नेः औष्ण्यम् अग्निना निराक्रियते, यहां तक के ग्रंथ से एक प्रकार से आत्मा के स्फूर्ति में अनन्याय तत्व बताया जाएगा, अन्य अनधीनत्व बताया जाएगा कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, ये बताया जाएगा, और सत्तारूप है, आत्मा की सत्ता अन्य के अधीन नहीं है। इसे बताने के लिए आगे वाला वाक्य आएगा, तथा अहम एव इदानीम जानामि इत्यादि, आगे वाले पृष्ठ में है। और ये वहां तक चलेगा पांचवी पंक्ति तक, न संभावितुम शक्यम, पांचवी पंक्ति का जो शुरू वाले दो पद है ना उसी पृष्ठ पर, यहां तक तथा अहम एव इदानीम जानामि से लेकर के वो संभावितुम शक्यम न शक्यम, यहां तक वो सत्ता में अन्याधीन आत्मा नहीं है, आत्मा की सत्ता अन्याधीन नहीं है, स्वतः है, स्वतः सत्ता का आत्मा है, इसे बताया जाएगा, सद्रूप ही है करके। और वह अन्य, उसकी स्फूर्ति अन्याधीन नहीं है, इसे आगे बताया जा रहा है। जैसे घटादि की स्फूर्ति यानी ज्ञान स्फुरन वो प्रमाणाधीन होता है, ऐसे आत्मा किसी प्रमाण से निश्चित होता है ऐसा नहीं, उल्टा प्रमाण प्रमेय प्रमाण व्यवहार जो है वो आत्माधीन है। जिस प्रमाण को आत्मा से सत्ता प्राप्त हो रही है वह आत्मा, जो आत्मा से स्फुरित हो रहे प्रमाण अपने प्रमेय को प्रकाशित करने का सामर्थ्य जिस आत्मा से चक्षुरादि प्रमाणों को प्राप्त हो रहा है, चक्षु से चक्षु होने से उस आत्मा को प्रकाशित करने का सामर्थ्य चक्षुरादि में नहीं है, तो सभी प्रमाणों को अपने अपने प्रमेय को स्फुरित करने का सामर्थ्य आत्मा से मिल रहा है, आत्मा से ही अपने अपने प्रमेयों का स्फुरण सामर्थ्य प्राप्त करने वाला कोई भी प्रमाण आत्मा को स्फुरित नहीं करा सकता, इसलिए आत्मा स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, और बाकी प्रमाणों को अपने अपने प्रमेय को प्रकाशित करने का सामर्थ्य देता है, ये सब बताया जा रहा है। तो नहीं आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष सिद्ध्यति, इसका अवतरण है टीका में कि तत्र स्फूर्त्यो हो अन्य अनन्य आयतत्वं विवृणोति नहीं इति, यानी स्वयं सिद्धत्वा के, स्वयं सिद्धत्वात् के दो अंश बताए गए ना, सत्ता के प्रति अन्य आयत्त न हो अनन्यायत्त हो और स्फुरण के प्रति भी अनन्यायत्त हो, तो तत्र से तयो हो, इस अर्थ में तत्र शब्द है, उन दोनों में से यानी स्फूर्ति और सत्ता का जो अनन्याय तत्व जिसमें होगा उसे स्वयं सिद्ध कहा जाएगा। तो स्वयं सिद्धत्व के दो अंशों में से स्फूर्ति में अनन्य आयतत्व रूप जो एक अंश है उसकी उसका यह विवरण है, स्पष्टीकरण है, इन दोनों का विवरण हो जाए, उपपादन हो जाए, तो स्वयं सिद्धत्व हेतु का उपपादन माना जाएगा। तो स्वयं सिद्धत्व हेतु का उपपादन करने के लिए आत्मा की स्फूर्ति अनन्यायत्त है, ये बताना जरूरी है। आत्मा की सत्ता अनन्यायत्त है, ये बताना जरूरी है। उनमें से आत्मा की स्फूर्ति अनन्यायत्त है, इसे बताने वाले ये वाक्य हैं। नहीं आत्मा आत्मन प्रमाणम अपेक्ष सिद्ध्यति, ये वाक्य बता रहा है कि आत्मा का स्फुरन प्रमाण अधीन नहीं है। आत्मा प्रमाणम अपेक्ष न सिद्ध्यति, आत्मा को विषय करने वाला कोई प्रमाण हो और उस प्रमाण से जन्य ज्ञान से उसमें प्रकाशमानता आती हो, किसी आत्म प्रतिपादक प्रमाण से उत्पन्न हुए ज्ञान से वो भाषित होता हो, ऐसा नहीं। जैसे चक्षु और घट के संयोग से जो एक घटाकार वृत्ति बनी और उस वृत्तिस्थ चिदाभास ने घट को प्रकाशित किया, तो घट जड़ है, स्फूर्ति में अन्यायत्त है। वो जो फल है घटाकार वृत्तिस्थ चिदाभास रूप, उसकी व्याप्ति घट में हुई तो प्रकाश मानता ही, ये स्फूर्ति है घट की। ऐसे आत्मा का प्रतिपादक जो प्रमाण, उससे कोई एक आत्माकार वृत्ति उत्पन्न हुई हो और उस वृत्तिस्थ चिदाभास ने घट को, घट के तरह आत्मा को प्रकाशित किया हो, आत्मा में प्रकाशमानता लाई हो, ऐसी बात नहीं। ये यहां पर नहीं आत्मा आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष सिद्ध्यति इन शब्दों से अपेक्षित है, आत्मा में फल व्याप्ति नहीं है, ये बताया जा रहा है। जिसमें फल व्याप्ति होती है वह स्फुरन में अन्याधीन होता है, फल व्याप्ति से रहित है, स्वयं प्रकाश होने से, यही स्वयं प्रकाश था है उसमें। नहीं आत्मा आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष सिद्ध्यति, तो इस वाक्य की थोड़ी टीका है, इसको देखिए। सुरेश्वराचार्य जी का जो प्रसिद्ध श्लोक है उसे बता रहे टीकाकार, यानी आत्मा को अपने प्रकाश के लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, ये बताने वाला ये श्लोक है। यद उक्तम सुरेश्वराचार्य प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत् सिद्धो किम् अपेक्षते इति। तो ये कहते हैं कि प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति ये जो हैं व्यवहार काल में, ये सब के सब यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति, जिस चिद्रूप आत्मा के अनुग्रह से सिद्ध हो रहा है, यानी प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो है आत्माधीन है, तत्सिद्धो, ये प्रमाणादि व्यवहार का जो साधक है आत्मा, प्रमाण को भी जो सिद्ध कर रहा है, उसकी सिद्धि के लिए किस प्रमाण की अपेक्षा होगी? सूर्य से प्रकाशित प्रकाश पा करके प्रकाशमान बना हुआ है चंद्रमा, तो वो जैसे सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, ऐसे प्रमेयों को प्रकाशित करने की शक्ति प्रमाण पा रहे हैं जिस आत्मा से, उस आत्मा को सिद्ध करने में ये समर्थ नहीं है। तो सूर्य चंद्रमा तो प्रकाशमान है सूर्य से प्रकाश पा करके, और सूर्य प्रकाशमान किससे है, उसका स्वभाव ही है, वो प्रकाश रूप ही है सूर्य जैसा, ऐसा आत्मा भी सूर्य के तरह स्वयं प्रकाश रूप है। इसलिए उसकी सिद्धि में किसकी अपेक्षा है का अर्थ है कि वो स्वतः सिद्ध है, उसकी स्फूर्ति में किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, किसी से वह भासमान नहीं है, भांत है वो, तमेव भांतम श्रुति कह रही है। एक प्रकार से यही वही श्रुति दे रहे हैं आगे टीकाकार, यानी ये जो सुरेश्वराचार्य जी का वाक्य है ये तो पौरुषेय वाक्य हुआ ना, इस पौरुषेय वाक्य ने ये बताया कि आत्मा के अधीन प्रमाणादि व्यवहार है और आत्मा किसी के अधीन नहीं है, स्वयं स्फूर्ति है आत्मा की, किसी से स्फूरित नहीं हो रहा है, ये सुरेश्वराचार्य जी ने बताया चौथे पाद में, स्वयं स्फुरण बताया आत्मा का, तत्सिद्धो किम अपेक्षते से, और तीन पादों में उसी से प्रमाता प्रमाण प्रमेय और प्रमिति रूप व्यवहार हो रहा है ये बताया है, क्या मतलब इनका स्फुरण प्रमाण आदि का स्फुरण उससे है। ये जो अर्थ है सुरेश्वराचार्य जी ने अपने वाक्य से बताया हुआ, यह प्रामाणिक अर्थ तब माना जा सकता है जब इस वाक्य सुरेश्वराचार्य जी के श्लोक के द्वारा प्रतिपादित होने वाले अर्थ का समर्थन करने वाला कोई स्रोत वचन हो, श्रुति हो, तो श्रुति बताई जा रही है कि तथा श्रुति राह। तो जो बात सुरेश्वराचार्य जी ने इन शब्दों से बताई, इस बात को श्रुति भी इस मंत्र में कह रही है। पुरुष स्वयं ज्योति ही तत्सिद्धो किम अपेक्षते कहो, या पुरुष स्वयं ज्योति कहो, ये जो ज्योतिर्ब्राह्मण है उसमें आत्मा को ज्योति स्वरूप बताया है, तो पुरुष स्वयं ज्योति ये जो श्रुति है सुरेश्वराचार्य जी के तत्सिद्धो किम अपेक्षते इस वचन की मूलभूता है, और बाकी तीन पादार्थ के विषय में प्रमाण बताया जा रहा है तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति यानी स्वयं भासमान जो आत्मा है उसी के स्वरूभूत प्रकाश से, इदं सर्वम शब्द से लीजिए प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति, प्रमिति भी तो अंतकरण की वृत्ति है, वो भी अंतकरण जड़ होने से जड़ है, वो भी स्फुरित हो रही है, वृत्ति का भी साक्षी है, प्रतिबोध विदितम मतम ये श्रुति बता रही है आत्मा। तो तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति यह श्रुति उस श्लोक के पूर्ववर्ती जो तीन पाद है उसकी मूलभूता है, इसलिए सुरेश्वराचार्य जी का यह श्लोक तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति और पुरुष स्वयं ज्योति इन श्रुति मूलक है, इसलिए प्रमाणभूत है, पौरुषेय वचन वही प्रमाणभूत होता है वैदिकों के लिए जो श्रुति मूलक है। तो सुरेश्वराचार्य जी भी बता रहे हैं, श्रुति भी बता रही है कि आत्मा स्फूर्ति में अन्य की अपेक्षा नहीं रखता स्वयं ज्योति होने से। तो आगे हैं टीका में जो आ रहा है, भाष्य में जो आ रहा है, नहीं प्रत्यक्षादीनी प्रमाणानी अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्धे उपादीयन्ते, इसका अवतरण है टीका में, क्या है दूसरा वाक्य, नहीं नहीं उसी का तो अवतरण पढ़ रहे हैं अभी टीका में, उसका अवतरण तो हो गया। ये नहीं आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष सिद्ध्यति, इसी के समर्थन में सुरेश्वराचार्य जी का श्लोक और वो श्रुति टीकाकार ने दी थी। भाष्कर भगवान ने नहीं आत्मा आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष सिद्ध्यति इन शब्दों से बताया आत्मा को स्वयं के स्फुरण के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, प्रमाण सापेक्ष स्फुरण आत्मा का नहीं है, फल व्याप्ति आत्मा में आवश्यक नहीं है, ये बताया। और उसी बात को सुरेश्वराचार्य जी के श्लोक और श्रुति वचनों से टीकाकार ने और दृढ़ कर दिया उस वाक्यार्थ को। अब एक दूसरी शंका हो रही है, वो शंका टीका में बता रहे हैं तस्य ही इत्यादि के अवतरण वाक्य में टीकाकार उस शंका का समाधान करने के लिए तस्य ही प्रत्यक्षादिनी इत्यादि वाक्य रहेगा। वो शंका देखिए टीका में कि ननु आत्मनः स्वतः सिद्धौ प्रमाण वैयर्थ्यम तत्र आह तस्य ही इति। तो कहते हैं आत्मनः स्वतः सिद्धौ, यदि आत्मा को स्वतः सिद्ध मानेंगे, स्वयं प्रकाशमान मानेंगे, तो प्रमाण निरर्थक हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, प्रमाण की क्या आवश्यकता होगी। तो वेदांत प्रमाण जो है तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि इत्यादि से औपनिषद पुरुष कहा जाता है, वेदैक गोचर कहा जाता है, वेदांत वेद्य कहते हो, तो वेदांत रूप जो प्रमाण है आत्मा का प्रतिपादक, उसमें वैयर्थ की आपत्ति आएगी, आत्मा को स्वतः सिद्ध मानोगे तो, एक शंका हुई। इस आशंका का समाधान करने के लिए तस्य ही इत्यादि वाक्य है भाष्य में कि तस्य ही प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्धये उपादीयन्ते। तस्य ही अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्धये प्रमाणानि उपादीयन्ते, ऐसा लगाना। आत्मा के ज्ञान के लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, लेकिन आत्मा का जो एक औपाधिक रूप है प्रमात्री रूप, और उस प्रमाता को जो अज्ञात प्रमेय है उसके ज्ञान के लिए, अज्ञात प्रमेयों के अप्रसिद्ध प्रमेय यानी अज्ञात प्रमेय, अप्रसिद्ध शब्द का अर्थ होता है अज्ञात, प्रसिद्ध का अर्थ होता है ज्ञात। तो अप्रसिद्ध भाषा में ना कि अप्रसिद्ध प्रमेय यानी अज्ञात जो प्रमेय है उसकी सिद्धि यानी प्रमा, अज्ञात प्रमेय के सिद्धि यानी ज्ञान के लिए, प्रमात्मक ज्ञान के लिए प्रमाणानि प्रत्यक्षादिनी प्रमाणानि उपादीयन्ते। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का उपादान किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, किसके लिए? ज्ञान के लिए। किनके ज्ञान के लिए? कि जिन जो अज्ञात है, कौन अज्ञात है? आत्मा अपने लिए अज्ञात नहीं है, प्रमाता स्वयं के लिए, स्वयं के ज्ञान के लिए वो किसी प्रत्यक्षादि प्रमाणों का उपादान नहीं करता। कोई ऐसा है नहीं जिसको स्वयं अज्ञात है, सब अपने आप को मैं हूं करके जानते हैं। इसलिए जो अज्ञात प्रमेय है उस अज्ञात प्रमेय की सिद्धि के लिए यानी ज्ञान के लिए आत्मा को अज्ञात प्रमेय का ज्ञान हो, इसके लिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों का उपादान प्रमाता करता है। मतलब प्रत्यक्षादि प्रमाणों को अज्ञात रूपादि विषयों का ज्ञान करने के लिए कराने के लिए प्रेरित करता है। हाँ हाँ, तस्य से आत्मा लीजिए, आत्मन ही अप्रसिद्ध प्रमेयानी, अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्ध है प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादिनी प्रमाणानी उपाधि। प्रमाता तो आत्मा ही है ना, अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः। इसमें प्रमातृत्व जिसमें रहता है उसे प्रमाता कहते हैं। प्रमातृत्व किसमें है तो कहते हैं आत्मनः प्रमातृत्वम्, आत्मा में ही प्रमातृत्व है। तो वो जो प्रमातृत्व है, प्रमाता है, उसके ज्ञान के लिए, प्रमाता के ज्ञान के लिए प्रमाता को अज्ञात प्रमेय का ज्ञान हो, इसके लिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ग्रहण किया जाता है। तत्तत् अज्ञात प्रमेय जिन जिन प्रमाणों का विषय है उन उन प्रमाणों का उपादान किया जाता है प्रमाता के द्वारा। तो नहि आकाशादय पदार्था इत्यादि का अवतरण है टीका में। यानी ये वाक्य किस लिए लिखा है कि एक शंका हुई, यदि आत्मा को स्वयं सिद्ध मानोगे तो प्रमाण व्यर्थ हो जाएगा, प्रमाण में वही अर्थ है कि आपत्ति। इस आपत्ति को टालने के लिए कहा, प्रमाण का सार्थक के दिखाने के लिए कहा कि जो आत्मा को अज्ञात आकाशादि प्रमेय है उनके ज्ञान के लिए प्रमाणों की अपेक्षा है। तो प्रमाण का सार्थक क्या है, अज्ञात प्रमेयों का ज्ञान कराने में वो सफल है, सार्थक है, निरर्थक नहीं है। हाँ, तो अब ये कहते हैं कि जैसे प्रमाता को, आत्मा को आपने स्वयं प्रकाश माना, स्वयं सिद्ध माना, ऐसे प्रमेयों को भी स्वयं सिद्ध मान लो, एक आशंका कर रहे हैं। इस आशंका का समाधान करने के लिए वाक्य है कि नहीं आकाशादय, इसका अवतरण देख लो टीका में, कि ननु प्रमेयस्यापि स्वप्रकाशत्वं किन्न स्यात् इत्यत आह नहीं इति। अतः जैसे आत्मा को आपने स्वप्रकाश मान लिया, ऐसे प्रमेय जो हैं उनको भी स्वप्रकाश मान लो, तो फिर उनके भी प्रकाश के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, तो व्यर्थ की आपत्ति वैसी बनी रहेगी। जिन्होंने प्रमाण व्यर्थ की आपत्ति की है, आशंका प्रमाण व्यर्थ की, वही अपनी उस आशंका को बनाए रखने के लिए ये दुराग्रह कर रहे हैं कि जैसा आत्मा स्वयं प्रकाश है ऐसा आकाश आदि प्रमेयों को भी स्वयं प्रकाश मान लो, तो प्रमाता के ज्ञान के लिए भी प्रमाण की जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाश होने से ऐसे प्रमेय भी स्वयं प्रकाश होगा, तो उसके ज्ञान के लिए भी प्रमाण की जरूरत नहीं, तो प्रमाण वही अर्थ है जो हमने कहा था वो बना रहेगा। इसी दृष्टि से शंका है, तो ये कहा जा रहा है उनकी शंका का निराकरण करने के लिए कि प्रमाण क्या नाम वो प्रमेय को स्वयं प्रकाश नहीं कहा जा सकता। आकाश आदि पदार्थों को किसी भी विचारक ने आकाश आदि प्रमेयों को स्वयं प्रकाश के रूप में स्वीकार नहीं किया है, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं। नहीं आकाशादय पदार्था, ये प्रमेय है, पूर्व वाक्यों में अप्रसिद्ध प्रमेय जिनको कहा वो ये आकाशादि है। तो आकाशादय पदार्था प्रमाण निरपेक्षा स्वयं सिद्धा केनचित नहीं अभ्युपगम्यन्ते, यानी केनचित अपि विचारकेन, किसी भी विचारक के द्वारा आकाशादि प्रमेयों को प्रमाण निरपेक्ष स्वयं सिद्ध स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे आत्मा को स्वयं सिद्ध माना जाता है, स्वयं प्रकाश माना जाता है, प्रकाश में अन्य अनधीन कहा जाता है, ऐसा अन्य अनधीन आकाश आदि को स्फूर्ति के विषय में नहीं कहा गया। इसलिए प्रमाण तो प्रमाणों का तो स्फुरन ज्ञान प्रमाणाधीन रहेगा, प्रमाणाधीन ही रहेगा। इसलिए प्रमेयों के ज्ञान में प्रमाणों का सार्थक क्या है, व्यर्थ नहीं है, प्रमाण व्यर्थ आपत्ति नहीं है। ये यहां पर कह रहे हैं टीका में टीकाकार कि अतो न प्रमाण व्यर्थम इति भाव, इन दो वाक्यों का यह अभिप्राय निकला। तस्य ही प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्धये उपादीयन्ते, नहीं आकाशादय पदार्था प्रमाण निरपेक्षा स्वयं सिद्धा केनचित अभ्युपगम्यन्ते। इन दो वाक्यों का ये अभिप्राय निकला कि आकाश को, आत्मा को स्वयं प्रकाश मानने पर भी आकाशादि प्रमेय अस्वयं प्रकाश हैं, उनके ज्ञान के लिए प्रमाण प्रवृत्ति सार्थक है, इसलिए प्रमाण वैयर्थ्य नहीं है। आगे आत्मा तु प्रमाणादि व्यवहार आश्रयत्वात् प्रागेव प्रमाणादि व्यवहारात् सिद्ध्यति, ये जो वाक्य है इसकी अवतरण टीका है, लेकिन ये थोड़ा लंबा है, टीका में चार पांच पंक्तियां हैं, ये देखते हैं कल।